الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله ووقتها ذكر المؤلف وقت صلاة العيد أمتاجها مؤلف وكاتي وصلى عيد لأن من شروط صحتها الوقت وسباب كتك مشرت يقصيه صلاة العيد نوكاتي وقال الوقت لأنها تؤدى في وقت محدود لا تؤدى في غيره سباب صلاة العيد نتكليز وكتك وكاتي وليوكي ومباكا haitekelezwi katika wakati mwingine wa huwa waktu dhuha na wakati wenyewe ni wakati huu wa dhuha wakati wa asubuhi wa idha lam yu'lam bil waqti illa ba'da zawal sallauha min al ghadi fi waqtiha isipojulikana wakati wake isipokuwa baada ya jua kupenduka hapo wataiswali sala hiyo kesho katika wakati wake kama watu hawakujua kwamba siku ya Idi imeingia mpaka ikafika wakati wa dhuhuri hawakujua hawataisali siku ile watasali kesho yake katika wakati wake huo wa asubuhi wa dhuha li hadithi ya Abi Umair ibn Anas an umumatillahu min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna rakban ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس مسافرا ولكوجا قمتم صلى الله عليه وسلم وكشهديا قوامبا وليوونا موزي جانا فأمرهم أن يفطروا متم أكوامريشا وفنغوه وإذا أصبحون وكيامك صبوه أن يغدوا إلى مصلاهم وراوكي kuenda kwenye mahali pao pa kusalia na wasali salatu al-Eid. Qawluhu min irtifa'i ash-shamsi qida rumhin ila az-zawal. Wakati wake ni tangu jua linapopanda kiasi cha mkuki mpaka kupenduka kwa jua. Bayyana awwal al-waqti hapa muallif ameweka wazi mwanzo wa wakati wa salatu al-Eid wa huwa min irtifa'i ash-shamsi qida rumhin ni jua likishapanda kiasi cha mkuki wa yukaddaru bi rub'i saa min shuruqiha na hukadiriwa kwa robo saa baada ya shuruqu shams baada ya shuruqu shamsi kwa robo saa inakuwa tayari jua limeshapanda kiasi cha mkuki wabayana nihayatahu pia akaweka wazi mwisho wake wa huwa zawal ni kupenduka kwa jua wa pale wakati wa salatu dhuhur ويقدر بعشر دقائق قبل صلاة الظهر وقدري وهي زوال ودقيقة 10 قبل يا صلاة الظهر جو يتكون وقت صلاة العيد ومماليزيكا والدليل ما رواه يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام alitoka Abdullah ibn Busr sahabi wa mtume صلى الله عليه وسلم pamoja na watu wengine siku ya Eid al-Fitr au Eid al-Adha faankara ibta al-imam akakanusha kuchelewa kwa imamu faqala inna kunna qad faraghna sa'atana hadhihi wa dhalika hina at-tasbih ay waqta hallin nafila wadhalika baada irtifai shamsi ilikuwa tumemaliza kitambo chetu hiki na hiyo ni baada ya tasbih yani wakati wa kutekeleza ile sunna ya shuruq wadhalika baada irtifai shamsi na hilo lilikuwa baada ya jua kupanda kwa hiyo ikishamalizika ile salatu shuruq tayari pale ndio jua linakuwa limepanda kiasi cha mkuki hapo unaanza wakati wa salatu al-Eidaini qawluhu wa sunnatu fi'luha fi as-sahara hadhihi sunnatu al-ula fi salati al-Eid sunna ni kusaliwa sala hii katika sahara hii ni sunna ya kwanza katika salatu al-Eid wa muradu al-muallif ay sunnatu thabita 'ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam أن تفعل في الصحراء القريبة من البلد. سنة إلي ثبوت كم تومي صلى الله عليه وسلم لكسالي وصلاهي كتك صحراء يعني نجي يمجي أبوني قريب نمجيني. لحديث أبي سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akitoka katika عيد الفطر na عيد الأضحى kwenda katika musalla. متفق عليه. kwa hiyo haisaliwi si nafsi ya uwanja bali ni sahara, sio kwamba uwanja ndio sunna. kwa hiyo haisaliwi msikitini wala haisaliwi mjini hata kama ni uwanja, lakini inasaliwa sunna ni kusaliwa fi sahara, nje ya mji karibu na mji. وكذا الخلفاء الراشدون ذل ذل ما خليفة وانغوف لأنه أوقع لهيبة الإسلام. هي إن تيانغوف زيد هيبة نتيش الإسلام وأظهر لشعائر الدين لإن ظهرش زيد ألام زديني ولا مشقة في ذلك ولا هكون وزيتو كتك جمهيلو وإسلام كتوك مواكا موجة ومارا موجة أو ومارا مبيلي kutoka sahara kwenda kutekeleza sunna hii ya mtume si jambo lizito. Wa yustathna min as-salati fi as-saharai arba'u halat, hutolewa katika hukumu hii ya kusali katika sahara hali nne. Adh-dhu'afa'u alladhina la yastati'una al-khuruj, wale watu wanyonge ambao hawawezi kutoka. Yastakhlifu al-imamu man yusalli bihim fil masjid, imamu ataweka khalifa badali yake atakaye wasalisha msikitini, lakini ni watu madhaifu ambao hawawezi kutoka. Lianna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu istakhlafa Aba Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib alimweka khalifa Abu Mas'ud al-Badri, fasalla bihim fil masjid, akawasalisha hao watu wanyonge msikitini. قال النووي رواه الشافعي بإسناد صحيح, amepokea hiyo alimamu Shafi kwa isnadi iliyo sahihi. Lakini sasa hivi wanaosali hapa hapa misikitini mijini ni watu wenye nguvu zao, wala si wanyonge wala si watu wazima, ni vijana tu wanasali hapa hapa msikitini, wanaona uvivu kufuata sunna ya kutoka nje ya mji wakenda kutekeleza sunna hii. الصلاة في المسجد الحرام لمعاينة الكعبة, pia hutolewa katika hali hii kusali katika Masjid al-Haram, msikiti mtukufu wa Makka, kwa ajili ya kuiona al-Kaaba. Wa dhalika min akbar sha'air ad-din, hiyo ni katika alama kubwa za dini hiyo, kwa hiyo pia inasaliwa pale pale katika Masjid al-Haram. الصلاة في المسجد الأقصى, pia kusali katika Masjid al-Aqsa kule Palestine. لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا فيه لما فتح الله عليهم, سبما صحابة ولصالي katika msikiti huo الله سبحانه وتعالى alipo wafungulia. حاليا وجود العذر من مطر أو خوف أو برد أو ريح ونحوها, kupatikana عذر عذر إذا ومفوى au kuogopa au baridi au pepo na mfano wa adhari hizo. Fayusalli nnasu salata al-Eid fil jawami'i lil-udhri, watu watasali salatu al-Eid katika misikiti kwa udhuru huo, moja katika adhari hizo. Qala Sheikh Abdul Rahman ibn Qasim fi hashiyati az-Zad wa fi'luhu fil masjid min ghairi udhrin bid'a, kuisali salatu al-Idi msikitini bila udhu wowote ni bid'a, ni uzushi. Mukhalifatun lishar'i, wenye kukhalifu sheria. Wal muradu siwa Makka wal Quds, maksudio ni si kwa Makka Masjid al-Haram wal Quds na al-Masjid al-Aqsa, lakini misikiti mingine yoyote mtu anaposali Idi msikitini bila udhu wowote. Yakulu Sheikh rahimahullah بدعة مخالفة للشرع, itakuwa huo ni uzushi wenye kukhalif sheria. ولذلك mubtadi'a, mubtadi'a hawasali katika viwanja, hawasali katika sahara, wao wanasali katika misikiti daiman, iwe kuna mvua iwe kuna jua iwe kuna joto iwe kuna baridi, hawana udhuru wowote, wanasali misikitini basi tu kukhalif sunna za Mtume sallam, kwa sababu wamezoea bid'a. ukizoea bid'a lazima utawacha sunna. Hii ni sunnatullahi fi khalqihi. Ikiwa umezoea bid'a unafanya bid'a, utawacha sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watu wa bid'a hawakubali kabisa sunna hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kwamba Mtume aliwacha msikiti wake ambao una thawabu nyingi, una thawabu 1000 kuliko misikiti mingine isipokuwa Masjidil Haram. Mtume aliwacha msikiti wake akatoka Sahara akawa anasali salatul Eidain, na hadithi ni nyingi mutawatira sahiha, lakini mubtadi'a wanasali misikitini hawakubali sunna hii. Kwa hiyo ukiwacha sunna utafanya bid'a, ukifanya bid'a utawacha sunna. Qawluhu wa ta'jilul adha, na kuharakisha salatu Idi al-Adha, hadhihi sunnatu thaniya min sunanil Eid, hii ni sunna ya pili katika sunna za Idi. Wa hiya ta'jilu salati Idi al-Adha, ni kuharakisha sala Idi al-Adha isaliwe mapema kidogo, liyattasi' al-waqtu lil-udhiya, ili wakati uwe mkubwa wa kuchinja udhiya. وليتمكن من الأكل من أضحيته, نائل متوى مكنيك كولا كتكيول من مواك وأضحية. لحديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل يوم النحر حتى يرجع, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hali siku ya Eid al-Adha, Eid hii ya kuchinja, mpaka arudi katika musalla ndio anakula. Ni kinyume cha Eid al-Fitri. Eid al-Fitri unaanza kula kabla ya salatu al-Eid, lakini Eid al-Adha sunna ni kwamba mtu wasile mpaka arudi katika musalla. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah bi sanadin sahih. Qawluhu wa ta'khiru al-Fitri, na kuchelewesha Eid al-Fitri, hadhihi sunnatu thalitha, hii ni sunna ya tatu. Wa hiya ta'khiru salati al-Fitri, ni kuchelewesha sala ya Eid al-Fitri. Liyatamakkana an-nasu min ikhraji zakati al-Fitri, ili watu wapate nafasi kutoa zakatu al-Fitri. Lianna afdala waqti liikhrajiha huwa yawmul Eid qabla salah, sababu wakati bora wa kutoa zakatu al-Fitri ni siku ile ile ya Eid, kabla ya sala Eid, baada ya salatu subhi, ule ndio wakati wa kutoa, wakati muafaka na wakati bora wa kutoa zakatu al-Fitri, kabla ya sala ya Eid. Kwa hiyo salatu Eid al-Fitri inacheleweshwa ili watu wapate nafasi kugawanya zile zaka zao. Qawluhu wal-Fitru fil-Fitri khasa, na kufungua katika Eid al-Fitri peke yake, kabla salati, kabla ya sala, bitamaratin, kufungua kwa tende, witran, tena kwa witri, moja, tatu, tano, hadhihi sunnatu rabia, hii ni sunna ya nne. Wa hiya al-aklu qabla al-khuruji li salati Eid al-Fitri, ni kula kabla ya kutoka kwa ajili ya salatu Eid al-Fitri. Li qawli Anas, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yaghdu yawm al-Fitri hatta ya'kula tamarat, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam harauki kwa ajili ya Eid al-Fitri siku ile mpaka ale tende. Rawahu al-Bukhari. Qawluhu an yatanaddafa, ajisafishe mtu, hadhihi sunnatul khamisa, hii ni sunna ya tano. Wa hiya tanadhufu biizalati rawaihi alkariha wa qassi alsharibi wa taqlimi aladhafiri wa natfi alibil, kujisafisha kwa kuondosha harufu mbaya za mwilini, kupunguza masharubu na kukata kucha na kunyonyoa nyele za kwapa. Wa mada'ati alhajatu ila tandhifihi, na ile sehemu ambayo haja inataka isafishwe. Kwa hii ni katika kujisafisha, sio ndevu, si kunyoa ndevu, hii si katika sunna kusafisha ndevu. Hazinyolewi ndevu za mwanamume, hazinyolewi. Mwanamke akimea ndevu, hapo yeye anaweza akazinyoa, lakini mwanamume yeye ada yake na umbile lake ni kuwa na ndevu. Nyele ndevu hazinyolewi, bali kunyoa ndevu ni haramu, kwa sababu kuweka ndevu nyingi ni kuwa khalif Mayahudi, ni kuwa khalif Majus, kama alivyoamrisha Mtume sallam. Kwa hiyo si kunyoa ndevu ndio kujisafisha, bali ni kupunguza masharubu na kukata kucha na kunyoa nyele nyingine za mwili, lakini sio ndevu. Qawluhu wa yatatayyabu laha, na ajitie marashi kwa ajili ya salatu al-Eid, هذه السنة السادسة هي السنة السادسة وهي التطيب لكجتيا مراشي بالبخور وكجفكيزة أو الدهن أو مفوتة قبل الصلاة قبل صلاة. قال مالك سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. يمسكي أهل العلم وكسيما كمبان السنة كجتيا مراشي نكجبامبا katika kila aidi. Qauluhu wa yalbasu ahsana thiyabihi, na avae nguo zake nzuri sana. Hadhihi sunnatu sabi'a, hii ni sunna ya saba. Wa hiya lubsu ahsani thiyab, ni kuvaa nguo nzuri sana siku hiyo ya aidi. Li hadithi ibn Umar, wajada Umaru hullatan min istabraq fi suqi فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تتجمل بها في العيدين وللوفد. عمر ابن عمر سمع وجد عمر عمر بن الخطاب علي كتنغو يا حريري سكوني حريري لنزيتو أكي تكوى أكينا نايو كومتومة صلى الله عليه وسلم أكمن بها يا رسول الله ننوهي ujipambie siku ya idi mbili na kwa sababu ya wafti ujumbe wa watu. Fakala Nabi wa sallam innama hadhihi libasu malla khalaqa lahum, hili ni vazi, ni mavazi ya watu ambao hawana tabia nzuri, sababu mwanamume ameharamishwa kuvaa hariri. Wa hadha yadullu ala anna tajabbula indahum fi hadhihi almawadhi kana mashhura, hii inafahamisha kwamba kujipamba kwao katika mahali hapa au sehemu hizi zaidi ilikuwa ni jambo mashuhur na julikana. Kauluhu wa yadhabu min tarikin wa yarjiu min akhar, ende kwa njia nyingine na arejee kutoka katika musalla wa idi kwa njia nyingine. Hadhihi sunnatu thamina, hii ni sunna ya nane. Wa hiya mukhalafatu tariq, ni kubadilisha njia. Lihadithi Jabirin kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam idha kana yawmu idin khalafa tariq, alikuwa mtume sallam ikifika siku ya idi hugeuza njia. Rawahu al-Bukhari. Wa la'alla min al-hikam fi al-mukhalafa liyashhada lahu at-tariqani, huenda katika hikma za kugeuza njia ni ili njia mbili zote zishuhudilie kwamba huyu amepita njia hii alipokuwa akienda katika ibada amerudi kwa njia nyingine. Wali ziyadati al-ajri, pia kuzidisha thawabu. Bisalami ala ahli tariqi al-akhar, wa kuwapa salamu wale watu wa njia nyingine. Waliyashhada lahu sukanu tariqaini min aljinni wal insi, na ili pia washuhudie wakazi wa zile njia mbili katika majini na watu. Waliyaghidha almunafiqin, na ili pia kuwaudhi na kuwatia hasira wanafik. Waliyatafaala bitaghayyuri alhali ila almaghfira waridha, na ili kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kubadilisha hali ila almaghfira, kupeleka kwenye hali ya maghfira, kuomba msamaha wa ridha na kupata radhi za Allah. Wa nahwu dhalik, na mengineyo. Wallahu a'lam.